songa ani boli kwe konti banzo fe makira e kosopana oye pasi mingi mala boli na bandela oko ke ata koka ni saite to meli inzo ye toninga na miso manili na zoto kaina kopanga somo yo motema Soki na bombola kaka motema e ona boya kosambola mesani na pasi masola kosala pamba yo kisaka na banda yo kobokolo nsebo nanga mokili esali ya nzambe ya vie koleka ekoleka kenda sema lebe yo motema e kakuli pasa yo so Alessi. Masina kauka.